Musiałem nagrać taki numer. Ta, może to kwestia pogody. Raz, dwa, kto wie. A może kwestia tego, że ludzie z przeszłości spacerują po mojej głowie. Ta. W takich chwilach jak ta, słuchając bitów jak ten, nie mogę oprzeć się pokusie, by zrobić wybór sen. Z DVD moich wspomnień, niby nic, zbiór lęków, fobii, ambicji, podniech. Suflada wypluwa bodźce, ja idąc po śladach staram się poskładać je. Nie skończę, póki smak życia nie będzie tak świeży jak w dniu, w którym pierwszy raz poszedłem na czyjś grób. Znów czuję chłodny cmentarny wiatr, urwane skrawki modlitw sprzed lat i spokój. Nie rozpacz, raczej pewność, że spotka to nie tylko moich bliskich, ale wszystkich wokół. Podczas mycia zębów chociażby krew zciąsła prowadzi do kolejnych poszlak. Smakuje tak jak wtedy, kiedy pierwszy raz jako szyl dostałem w ryj, wielce dziwiąc się tym, że jesteśmy tak skonstruowani, by czuć później. Adrenalina sprowadza ciosy do muśnięć i tylko słyszę w głowie huk. Gdybym mógł go samplować, byłaby to najlepsza ze stóp. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, nie, nie mogę od nich na zawsze odbić się. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, nie, nie mogę od nich na zawsze odbić się. Czuję to smakiem, węchem, dotykiem, jak kiedy upadasz i na skórek styka się z chodnikiem. Zimny kamień mi kojarzy się ze schadzką. Nie zabierałem dróg do kina, klubu, fasko. Umiałem sobie to wyśnić, spacerowałem z nimi po mieście, czekałem aż je wypiździ. Potem siedząc na murku rozpoczynałem czynność, którą one nazywały przytomnie tak mi zimno. Lata wcześniej wypatrywałem ich na filmach, raczej Miami Vice niż Freddy Wilma. Pierwsze pocałunki koleżanki z kolegą, wpływ Hollywoodu na dzieci stanu wojennego. Gdybym mógł odnaleźć ją i jej usta, chyba nazywała się Julia, ale weź to teraz ustal. Odbiłbym smak życia w stu lustrach i poczuł to odbicie w dłoniach, palcach, opuszkach. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, nie, nie mogę od nich na zawsze odbić się. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, nie, nie mogę od nich na zawsze odbić. Gdybym uratował dziecko z płonącego domu, dostałbym klucze do miasta czy kody wszystkich domofonów. Wszystkich strzeżonych osiedli, strzeżcie się, bo obok mieszkają średni, a obok średnich biedni. Nie czuję tego miasta tak jak kiedyś, wolałem własną brzydotę niż elegancję na kredyt. Ale czy o tym myślą, że czują? Tu będzie Kreuzberg, a tu nasz Manhattan, New York. Dlatego przyjacielu, chcesz poczuć smak tego miasta, chodź na wódkę do jednej ze Spelun. Life, zostaw sponsorom dup z małych min. My, gdy mamy żony sponsorów i znamy ich pin. Coś trzeba robić, by życie było pikantne. Może dziary na nie krębę panteń co rano. Czuć każdym zmysłem i nie dopuścić, by hajs przełożył moją duszę przez kolano. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, wiem, nie mogę od nich na zawsze odbić się. Sięgam do wspomnień, przysięgam, że należą do mnie te dobre i te złe. Cokolwiek nastąpi, wiem, nie mogę od nich na zawsze odbić się.